Banoko, Izangai. Ouais, je m'appelle Papi Cocaïne, quoi. Le chanteur animateur de l'orchestre Zai Kolangalanga, Kolomboka, de Yeme Yachusar, Vie Bombasse. J'y pèse, la maison, j'y pèse quoi. Écoutez ma voix. Je sais que vous l'avez déjà écouté. Mais cette fois-ci, du bon boulot toujours. Merci. Et tiens. San Pengombe dans la polémique sur polémique. Mokano Ambasingo Bilana Bavon Bokamati Liboso Yakola na Bokani Simenge Bokokola Bongi Ezaliko Kimada Miso Mosakola Pamba Pamba Te Ezalino Samoya Yomoko na Zambe na Yomoko. Papi Olito, mon maman Rebecca, Jules Oulumé Naolot, Didier Kinclé, Jean Bosconcelle. Franco Zaiko Paris, président du Finella. Pika, pico na notomo, molenge tango ya konona, eloko lini yoko bebisa tango, ozali elenge okokola, zambe azali kopesa makasi, mbuya na zoto pe mayele ndekola ngaika. Simon Belvedere. Ika, piko na lotomo, likozi ya kontonga ndako, na malende, moke moke, mokano iko salera. Yves Matambu, Sobe Manene, Rudy à la console. Afi Abba, Mitsu Abba. Nazenene keba koke melahi. Ezike bako kembela Tango lisi balito nibisie Baye bako kembela Kondiko ya lokoso Mokolo likole koinda Moko baluka pe oko bituda Zila waki bango Mariki Bonsoir Marie Niango na kobanga Boboto ele kaba pako liyo Bonsoba Sansa e comia rotondo la e Otika li o moko kanja pasi Kone koya mokuse Ilo balitika maka na kuza Oze na kate e komo kwa marelo Mokini seke oko Mokini makaramba, papare kimbayo Baze nene ke bako kembela e Bae bae zike bako kembela Tango lisi balito ni misi e Baye bako kembelara, bondeko ya lokoso Mokolo likole koinda, oko baluka pe oko mituna Zina wati bako, baliki yo Loko Michel Kangou, Osako Yango na kobanga e Boboto ele kaba pako liyo osoba Mondo bololo ya konsanza e komi ya kotongola e Otika liyo mondo katia pasi Kondiko ya mokuse Ilo balitika maka na kunza Koze la kate eko mongu wa maneno Mokini seke ufu Amakamba, amakamba, amakamba. Na kacha rompo kibonza, ndako ya biso moko.